Od kilku tygodni w atelier w związku z wydaną autobiografią Kim Gordon, Girl in a Band, wspominamy muzykę nieistniejącej już amerykańskiej grupy zespołu Sonic Youth. Sięgamy po te momenty ich dyskografii, kiedy odzywa się właśnie ona, Kim Gordon, dziś z wydanej w 2000 roku płyty NYC Ghosts and Flowers, do której jeszcze do godziny 6 wrócimy. A to płyta, która brzmi jak jakże wyczekana wiosna. Thank you. To dowód na to, że nawet jeśli płyta rozpoczyna się największym przebojem ostatnich tygodni, to nie znaczy, że należy na piosence numer 1 przestać, bo pod numerem 5 można znaleźć na przykład coś takiego. Wracamy na ścieżkę dźwiękową Fifty Shades of Grey.

Winston Churchill's Boy. Tak rozpoczyna się album At Least For Now, debiutancka płyta Benjamina Clementine'a, która w Polsce ukazuje się 24 lutego, czyli no już mogę o tym mówić głośno i mówić o tym z dumą, czyli kilka dni po tym, jak Benjamin zagra w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Lately I've been searching, searching for answers. I walk around the boulevard looking for magicians. With a cold feet, black coat full of arms outstretched, and a leading voice. And I can't help but shout at the top of my lungs, saying, is next in line to get hurt. Ooh, ooh, is next in line to get speared. Bad mouth, bad habits, now leads icicles growing out me. Our past, I guarantee, if you stay with me, your tomorrow will be endlessly free. Don't know. Next in line to get hurt. Ooh, ooh. It's next in line to get spilled. And so I wait, I wait, I wait for my next spring. I wait, yeah. Then I heard a bachelor's cry, Benjamin Clementine z debiutanckiej płyty At Least For Now, którą będzie promował między innymi tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam was na, mam nadzieję, wyjątkowe popołudnie w towarzystwie muzyka, który opuścił Wielką Brytanię i przeniósł się do Paryża i to miejsce nazywa domem. To będzie specjalne spotkanie. Specjalne dlatego, że słowom opisującym, tłumaczącym, inicjującym przygodę z jego muzyką będą towarzyszyć dźwięki. Dźwięki, no właśnie, szczególne, bo wykonane na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ta godzina, którą spędzimy wspólnie, ja i Clementine, w najbliższą sobotę, 21 lutego od 18.05 do 19.00, będzie wypełniona właśnie tym muzyką i słowem, bo będą grane utwory z tej płyty, tylko Benjamin i fortepian i będzie nasza rozmowa właśnie o nim, żeby przedstawić bardziej niż przybliżyć, przedstawić, bo dopiero zaczynamy tę przygodę go polskiej publiczności. Nie mogę się już doczekać tego spotkania, odkąd zobaczyłam go pierwszy raz w brytyjskiej telewizji, to tak po cichu marzyłam o tym, żeby kiedyś usiadł przy fortepianie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i jeszcze trochę nie mogę tak do końca uwierzyć w to, że to się rzeczywiście wydarzy, więc proszę trzymać kciuki, bo to już ostatnia prosta tych starań, więc żeby to wszystko się udało i żeby to wszystko się spełniło w najbliższą sobotę o 18.05. Uprzedzając wiele pytań i na Facebooku i drogą mailową, to jest nie jego koncert. Traktujemy to jako radiową sesję, stąd jest to wydarzenie nie dla publiczności. Potrzeba tutaj będzie posłużyć się wyobraźnią i dać działać magii radia, a ja i Benjamin zrobimy wszystko, żeby to radio przez tę godzinę grało najpiękniej, jak tylko jest to możliwe. Now I see, sits in the back of the grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, Woke out the door with her, you could see everyone. Dressed in black, the glasses seemed too far to fetch. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, stop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calm. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, just pick a fleet.

Salted Wound, Sia, ze ścieżki dźwiękowej filmu Fifty Shades of Grey. Czas na trochę energii w atelier. A tego właśnie można spodziewać się po wracającym, po 8-letniej przerwie zespole Modest Mouse. Let loose with your charms, go reckless, unharmed. We all sign the card. Get well, but don't you try to hug the lesson. All these Western concerns hold my place in line while I take your turn. Oh, the empty balconies we serenade. All the playgrounds where them kids don't get to play. Dirty parkies went and chased them all the way. To the game consoles, to that town. The best thing they have is the last room you want. Outside, police tape is tied to the doorknobs from rooms 932. All these Western concerns, we beg while we chew. These Western concerns are all I ever really learned to be concerned with. But don't you know it's hard. Living upstairs must have a fleet of riding lawnmowers. Well, the novelist to my right's convinced that every woman's a whore. But he bothers me time and again to set him up with my very best friends. And I say, what? He says he doesn't restay, but he will not shut up. We'll be right back. heart straight, pulling in the wrong direction. You got me all alone with my own affections. The sooner I pull away, the sooner I'm safe as I try to forget you. You got me needing you like you're some religion. So I'll never forget you. My love won't go for you. Always just fighting the best suggestion. My love will grow. Why can't you turn me up? Zapowiedzi nowych płyt Modest Mouse, The Best Room i przed chwilą Twin Shadow, Turn Me Up. Sleeping next to me. love. You know that you were never good enough. Fall asleep right next to me. You know that you were never good enough. I never was in love. You know that you were never good enough. Fall asleep right next to me. You know that you were never good enough. Wychodzi na to, że nie możemy w tym roku żyć bez muzyki Anny Kalwi, a może inaczej, bez głosu Anny Kalwi, bo piosenki akurat, muzyka nie jest jej autorstwa. Zasłuchujemy się w ostatnich tygodniach w piosenkach napisanych przez innych autorów, którym ona często z wielkim powodzeniem daje nowe życie. Za nami strona B singla Suddenly, jej wersja Fire. A teraz z wydawnictwa, na którym tylko jej muzyka innych wykonawców, I'm the man that will find you. Thank you. What's that about?